اللهم صل وسلم على نبي الكريم الذي من عمل بيده نال المقصود والمأمون من عمل بيده نال المقصود والمأمون نعم مرحبا نعم دومبا نعم سبحان اللهم صل وسلم على نبي الكريم الذي من عمل بيده نال المقصود والمأمون من عمل بيده نال المقصود والمأمون نعم اللهم صل وسلم على نبي الكريم الذي من عمل بيده نال المقصود والمأمون من عمل بيده نال المقصود يا بوري نعم عليكم Saba jamanu na bele mame alkudusi. Saba jamanu na bele mame alkudusi. Alaga jamanu dia bele mame alkudusi. Nigudunila oromaye bele mame alkudusi. Eji donsi ayara bele mame alkudusi. Nigudunidugaule bele mame alkudusi. Lemabari bora bele mame alkudusi. Nigudunila oromaye bele mame alkudusi. Lemurukura dugura bele mame alkudusi. Murusi ayara bele mame alkudusi. Lonisi ayara bele mamina alkudusi aga professor bele mamina alkudusi agoro masoro bele mamina alkudusi ima gulla rama e bele mamina alkudusi aga mana tiara bele mamina alkudusi amole jiyanya nya foare ni paso mi ka soray paso mor ka nyonganu mina jela mo akane nyoy pemele ya chele faso ni no foare suina nya jela faso ra ka nyongon go ka ya ka nyongol ya tiria mo tia me ta tiria ka mi kobo me ta tiria ka mi kobo ka mi tiara ni no foare kago wala ina jaga la ganya ma sama ala chaya dunia kamina chaya bimaswa dipa daloloniye wajalina ala mundi orka uruma baye disayatin aswaru duke uruma baye disayatin ama swabi uke uruma baye disayatin ena wasabu ke uruma baye disayatin nafarago ke uruma baye disayatin naamudana ke uruma baye disayatin ayi kapate ni ke uruma baye disayatin Tunarina wanda dina angala sauke tunarie aja basae namo namo Nam. Merhaba. Nam. Allah sijanya. Nam. Abdali Amadi. Wallahi president. Deuka deliyama. Allah sijanya. Inshallah. Inshallah. Nam. Merhaba. Nam. Wallahi. Ale. La yirfa baga. Wallahi. Akadem na kadiyama. Inshallah. Kafwai. Wallahi. Ine kwanya ko yake ine Allah ka ejraldo ani ngondi wallahi ne do ba karawa kasa ko wa ala ma hinana mo mi ki kan Allah si diama eh ande Allah wallahi ikama ni abe kenyi mali mana inshallah Allah si diama amia amia ni ala ma labanyana wallahi karamo kan baba akambia kan ko so wallahi inshallah وما جبريل عينا ومجدنا أغفرون عينا ومجدنا وما جبريل عينا ومجدنا ورميل عينا ومجدنا وما ريامي عينا ومجدنا نعم أدمي جري جابو جابو أدمي كسر غيبي مرحبا سيد واندي نعم الناي ما شاء الله أسأل الله بالناس نعم Nitu andai fana uso andai andai. Naam. Lami namba bagari yoro. Naam. Alikuwa na kirara. Huwa. Kwa tra kire kedua. Naam. Katra dunia ifara dingara. Naam. Huwa. Bamara kwa tiatu. Naam. Sa tumbe dingadora. Huwa. Aka adilige boka aframara. Kabibili. Ubi. Naam. Ayo ubiye ke ulara. Huwa. Alikuwa ake joni. Alakira. Alakira. Kako. Mba bagari. Kira kira nantaka lahara. Naam. Mba bagari ma. Dunia dalam kejemikiran. Walau kata, jadi dunia dia kerasa, dia kerasa. Mula siapa kuda ke? Nam. Dunia ke, asyik ke kuda? Alat asuh tak belakuk lagi lah. Marhaba. Nam. Alat kahwin tak minau. Sabin. Alat kenal semua orang. Wen. Wen. Kau tuan jalan. Lama lebri layina wa medina. Alabro layina wa medina. Lama lebri layina wa medina. Wariamya layina wa medina. Ola Mariami Laina Medina Ola Mariami Laina Medina Nam Ola gadi da yala Nam Nam waini Yano Edwanga Nam Ya ro kiba Na wa Madina tinga sita Ya ro kiba Na wa Madina tinga sita Alina salati ala nabi Muhammad Walinga salami ala nabi Muhammad Wajjalna samaa'a dunya bi masabiha Wajjalna rujuma lilati Wajjalna garujuma lilati Wajjalna lawmu wajabasa Walilajna gabaru bi rabiyum Ala abu janama wa bi salmade Wajjal abu janama Lilajina gabaru bi rabiyum Kain jangara lilajina kawalijaluma gabaru bi rabiyum Kain jangara lilajina kawalijaluma gabaru bi rabiyum Ale mo. jamani ila karange ale emo jamani ma na balagi ramadu habarira adaina ramadu mizo ayatina Allah ni bara koku jeje ramadu ko nyala kar yari adu morra tabin akara yari adu kar ramadu nina tabin ramadu ni mala ko ngami so Allah ni bara tabin fazalaha wala kaira furabo minha kaira furabo minha kabodo ni bilbilira kaira furabo kabodo ni chimara sa ngwa kuranya ma tabin Fatima wa make tamodo chi amoke nam nyenna yere fura boka bolori na du Fatima o seta yese tuna kala bato bachana amina lgawi pribari doye bachana amina lgawi nam nyenna bolle kima biera loni sirana na bila loni chana na bila Fatima o setwan namdo digala ni sina uka namo kami loni yafoye wala kama go bonye wala kama go maye ni bora bada setonji ka korera tabin sirana moya ti korera namo ngana bora Nam Fatima o seta no kala bato kali amkera mena kawina nimori doye bagana mena kawina nimori doye bagana kali amkera mena kawina nimori doye bagana kali amkera mena kawina nam nimori so biele kadi marhaba tabin kenya muso nam kuya duangeu nam ikoroi marhaba Allahi baba kwa mbere. Wallah. Nam. Ngoshana beta, ngoshana beta. Hoa. Tabin. Andi dala akudoka. Atama. Nam. Andi akefe mi kosode. Hoa. Nam. Na fungo no kha mobile ga fonyo. Nam. Ku chefe la dogura ka tra jingi dogura. Nam. Arika tuje do tuje mi ka dia man ti adu. Nam. Arba tu du nam. Nam. Kino ka wiko ko tu adi pa. Hoa. Ya ko to adiyo kilon ka wuka fata yera marhaba kago alka bundoke na'am kidi akana alwala ka munu kira ku fayi ma kira alka tsara ma zura ma take kani ne na'am ko munu ba so ka ika fata na'am kago akwai ka le ku fu mugo de na'am mugo si familo oh mugo biya lo to adi wallahi ko ne sita ala ko lafiya wani na fata kike na foko so adi de ida lafiya abe de kago mugo me ala yalo wallahi du yalo wallahi baba ko be ole andi anyi ne ka fo abe de mugo nya biara inshallah mugo biya nya biara wallahi anyi du ga baba ide inshallah baba fere wa anana gal ko ta alfisu oh nam alfisu ta banan sai boka nam ko sai biya nyama wallahi ko biya biya nyama abete ni abere sai baba yi ko dole ne biya da towa nya in sai duwe na da nam sai mun fitir ka je nyanga fa ta sai duwa nam e to ko towa mun gaso oh da bara mi nyabo dara yau e u sa ka to mle da mai ba towa sai mun sai insha Allah ayi mun ko marhaba babadu ala brad alishina kafen ko akafo e ma brado ma kwasi etia shine ma fo inshallah anga baba yar made inshallah anyala dari alor ni alli marhaba wati mi chambe anu ko na fami surara inshallah wallahi anga na fasuro baba sama wallahi anu ka mgodeni anu ka na fasuro babara abekeni eh duwi muso towa ane mo rutu fara jona baba koso ane ngi muso ye dia ala koso maraba biya e webun ami wallahi maraba biya e webun ami maraba biya e webun ami o tere tere biya e webun ami ada ngoro che e biya e webun ami o ada ngado ji biya e webun ami o tu tere e bu biya e webun ami o muso ri e bu biya e webun ami Ya budini yebu bihaye wa bunanyo Ora diarera Wala sina lana obia Wala sina ala daina lani Wasabaka wa Wala taduo kama talibi Indamira le ya jazi O tadibu ya jazi Yoni kama dal komi ladina kajabu ya yarina Kazizul kazazwa Lala umu ya tabaka Wala usina Wala umu kwele kota Nam Ala ko nande ka balle mu korota ka no Darfana hu Ani ka korota bi Ya Ya ne bae Wala ngina o Kama dal balle mu Ala ka Amina ila larle Kadra dunya le ma Ala da Amina ila larle Kadra musor le ma Ala da Amina ila larle Kadra nafor le ma Ala da Amina ila larle Kadra kunni le ma Ala da Amina ila larle Kadra wataba bala mga labadoge hawao mga labadoge hawao ani dingolira pamatalu bala mumesali kamadar karbe amitali de kamadar karbe aba urule nam ala ko karamo de karamo ko prepa dia ba urule bala mumesali da ba urule Kelin Nam Ida mele ale katra baju kala ka Ya le asi Aya nanem bobo Auta te ku Ni reka ju Ya le asi Aja ka ku ju Kamala Katra baju kala ka Ya le asi Aya nanem bobo Auta te ku Ali ka ju Ya le asi Aja ka ku ju Nur kamandar komi lazina kajabu ya yatina fasisun kajazwa la la umiria tabataru baliamu tamalota jadi ya leka ale miye tasa baliamu misali minga fota nam miya labena uuruta miya nana kwa abia kada mokola dangarawu nam alaka anale yelema nam nyakia dugonga ambogori yu alaka anale yelema nyakia dugonga na mimu sani ambogori ye nyakana kwa abe na mimu sani ambogori dangarawu nam nyakia yelema kia yere danga siya ambogori danga aiba ule ramato kalaka ananemoka abla sisika nam du ya alika alibela masal meda ngoma nyoko masal komi ramadan misali lo alagina nagar morli kada bo biayatina nagar ramadan le kada bo biayatina nagar ramadan le kada bo biayatina ahaya nina fatisuti le abu ila la karige al kada zwa kalam abudu ramadan ya la la ramadan ya tabaka لا لا كاريجا على كذا كارنا كسينا لا لا ولا كوتيرو يا تبع كارنا لا لا كاريجا على كذا يوسف بني لا لا ولا يوسف يا تبع كارو بل يوم كل كاري نعم كارب دنيا كابين هاكل نيري أهلا تكاسي أهلا نعم كني كالينيا فا نعم على بلارا كرامورا كابين كرامورا والله كرامورا halika gokoram na morofa kadon kwali akara mogdanga namo danga binaka halakira tabin welcome namo karuna fere tabin karmo kale kara la togora namo takimi o yara nam alega na furoso ganya ka tafa na furura alemunike walila dira kafaru birabi wadaru janama wa binal mahdi wadaru janama ya majagara lilagina kaya mutalum kafaru bikabe ya rabbi yemo karuna talum kafaru bikabe ya rabbi yemo nerbiye wa bikal mabuda Ya. Kamu mesti tak faham juga mukanya. Kau ni mesti lakukan lalir. Namu, eh, ala jangan lihat bapa. Kau, walilah jangan kabaru. Birabim, ala bujang nama, wabidan majid. Jangan jangan ralih lagi na, kalian mutalum kabaru. Mita priara, birabim. Jangan jangan ralih lagi na, kalian mutalum kabaru. Mita priara, birabim. Yang tinggi, wabidalim abu daw. Tiada kau jangan juga ralih. Alala dugu bena nam karna ka dugu be nam nam momi biela fecho dama do nyabla abedeni ngoyame nam karna ka dugu be kwana mimu za kwa na la ko fwari kwana la ko fwari ni ka mke nam alimu badali nam ale ale karna ka dugu be namo jaba bia ko ni tabin teta ki nono bia ko gade fana mina vigiri bia ko nam kamoro akadugu be kwata na mimu za kwa na la ko fwani nam nam alai shebu muso tabarakala akunya hadina marhaba ya duwange marhaba Allah mahinana Allah Allah kuwa ma ya duwange akai mashallah marhaba ya duwange adonar ji marhaba ya duwange niri Allah maminana bura ni jabara towa ami ami ami la maryamu wa maryamu man kabula Ariamu man kabula Ariamu Ariamu man kabula La ngalawe Ariamu Kina murashe kula Ariamu man kabula kabula Laranya Kina murashe kula Ariamu man kabula kabula Laranya Kina murashe kula Ariamu man kabula kabula Nam Ya rakiba Lawal madina khirkatida Ya rakiba الجبال والمدينة قاعدة عليه الصلاة على نبي محمد عليه السلام على نبي محمد نعم مزننا نعم يا أنك نلوا أبو لك وفورة على كون يافوري أبو دولا ولا تزرك بيه شيء أنا لا بتو أنا كلام كلام فيا يافوري نمامي كجنا ياك نتشغلنا لمو إبرة ما بقولكم يجتمعين نمامي كجنا ياك نأي فروك بقالو إيه فعلي كاوكو كاونا كويلو أكلو نعم فعلي نيلو نعم ولا كون كاوكو هل نيلو أكون نعم دو كتو كلمة لما كمغرين يافري نعم كتو تابين نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم Koko. Arka bora nyama kana luo. Ko muso be mini. Koko. Aka taka muso kiri kana niaye. Namo. Dugo biya benin. Wala la sana kafaru birabi. Ala bujana ma wa bidalmani. Birabi. Ala bujana ma wa bidalmani. Ni karna lan mesal be meka. Ala Muhammadin billahi. Ala Muhammadin bin nabi. اللهم صل وسلم على نبي الكريم الذي من امر بيده نال المقصود من امر بيده نال المقصود ذلك من ذلك من الذين كجبوا بأياتنا فكذبوا كذبوا لا لهم يتبادرون Namo. Aura boya bani Israila. Namo. Inna la ta'ala arsala ila Karuna. Namo. Arsala ila Fir'auna. Sahih. Akoda. Ako beni zalangani. Sabin. Ala kanye Karuna febi. Namo. Tamza kanye Fir'auna fe. Namo. Ni mwame beni wa uri kabu akoro. Kwa koro. Nini beni Karuna wa femi yae. Sabin. Jamaa taranga uri. Wale kamangal kwa mila jina. Kajabu ya yadina. Kajabu ya yadina. Kajabu ya yadina. Kajabu ya yadina. Kajabu ya yadina. Kajabu ya yadina. Ala banyu ka kodu ko ya arle wodi kodu ko amina ngo ka ba me ku ka amina ka sia ku mirka oko ako du ko amina aka amina ka sia sura aka so ngara bi ko ka amina ka sia baraka na mi ya ga la la la jina ka ja bu ga ya tina la la mu ya da ba ga na la la mu ya da ba ga na ba ni ku ya mi eta ma ga lu ka mi ka ba do ni mi sa ni lo ala jina ala ka ma do ni lo ka ja bu ga ba ni ga ya tina amra ni na ba gi su ji la la ka ri ga al ka da la ala mu ko ba Karuna kufa, kuna protigro. Ya taba karuna, kaya jang kufa. Ya taba karuna. Kami musa dari. Akala kufa, akala moya kufa, akala kufa. Kamu mau sebanta? Ama yela maka. Aku semua dukurra. Naba. Dukuruka kuno. Naba. Amu sauri ya jilimuna. Amu sauri ya jilimuna. Naba. Allahumma ya jilmuna, Allahumma ya jilmuna, Allahumma ya jilmuna.